أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونه ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. دیا د کریمنا بل وجه ذکر کوي د وجوه ترغیب نه انفاق تا تاسو ته ماویلو چې په صورت کې پنځه وجه ذکر کوي انفاق تا ترغیب د بارا نو په دې کې دیم وجه ده او دا په ترکه سره بیان ای چې وما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله. اسه شی وی دي تاسو لا الله تنفقوا فی سبیل الله دا چې خرچ نه کوي په لار د الله کې. ولله میراث السماوات والارض او خاص الله له میراث د اسمانونو د زمکې ده. ما کومون لشي چې تاسو بل فرض اصلي مالکان د مالونو یې لیکن ټول بمړ کېږي او مالونه به ټول الله ته پاتې کیږي نو بکار دالی چې اوسې د مرګ نه مخکې د الله پلار کې خرج کې کنه. ولله میراث السماوات والارض او داسې جمله تاسو ته سوره ال عمران 180 کې تیره شوې ده. میراث پاسل کی ہوئی اغه مستحق مستحق کیدل چې هغه به عارض او تکلیف وي معنی اواز موس پکې نشته او داسې تا ته پاتې شي به عوض دی به تکلیف دی. به اشاره د جلا ټول عالم باندې انسانانو نه یو ځل خالی شي او صرف الله ته پاتې شي م الله باقی وي او دا هغه سره به د بلی چا حق او تصرف نه سوق وي نه. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذل جلال والإكرام. دیو جنا الله خاص الله تا اخیری په پات کې دل د اسمانونو د زمګری الله ته پات شي. پرون ستا پلار سره او بل ورستا نیک سره دا غینه مکه او ستا سره دی لګو خپستا اولاد سره وي دا غینه رستو به دا غی اولاد سره وي اخر کې چې قیامت قائم شي ټول ختم شي فنا شي ولله الا غزمت کسو کولی خو نشي لله میراث السماوات. دې کې بیا ترغیب ورته او اوس بیا ترغیب دی تفاوت د درجاتو د مجاهدینو د خرچي کوونکو ذکر کوي چې په خرچه کوونکو کې دوه قسم دي. یو هغه چې په حالت د سختۍ کې چې کله اسلام د ډېر ضرورت او دین د ډېر ضرورت او فتح لانه ده شوی او دا غي نمخ کې خرچه کړي دا یو هغه چې دا غي نرستو کړي دا دواړه نه کاندي خدا غلون به درجه ډېر اوچته ده ولی هغه باغ او کې خرچه کړی دی چې په کوم وخت کې ډېر تکلیف وو ځکه او فرما لا یستوی منکم برابر ندی ستاسو نه من انفقا من قبل الفتح هغه څوک چې خرچې کړی دی مخکې د فتح نه او قاتل او جنگ کړی دی اولئک هغه کسان دا صفاتونه والا اعظم درجتن ډېر لوی درجه والا دی من الذین انفقوا دا هغه کسان نه چ خرچی کړی دي مم با دروستو د فتحنا وقاتلو جنگ کړلې او ٹھیک ده ولا مسلمانان دي او کله وعد الله الحسنا او یو سره وعده کړی ده الله خیرسته دی جنت ته او الله بما تعملون خبير او الله پاک دې تاسو کوی خبردار دي. دې دواړو درجو ته سورې واقعې کې اشاره وکړه دا چې مخ کې د فتش نه په حالت د سختې کې چې خرچ کړي دا په ثابتول کېږي ا داروستي چې خرچ کړي د مسلمان د اصحاب الیمین کې لیکل دا د ورډلې ذکر وي د ایمان والالتا دلته هم دا د ورډلې ذکر کوي من قبل الفتح مخ کې د فتح نه او مطلب دا لري چې لا استوي برابر نه لسی سوچ چې داسې کوي او سوچ چې داسې نه کوي مان لا استوي هو ومن لم يفعل ذلك قبل جانب مرادی په دې مقام کې یا من الذين فخور له مقابل له معنن او د فتح نه مراد څه دی نه چا هوې په د فتح نه مراد خو دی بیا د لکه امام شعبی وي چا یې مراد په فتح مکه د لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه جمهور علما وي زاد المسير کې ابن جوزی رحمه الله دا غي قوال نقل کړی بهتر دا ده چې د فتح نه عامه فتح مراد شي پانا یو ملک چې توحید و اسلام فتح او غلبه لانی راغله او په دغه وخت کې څوک جهاد کوي او خرچی کوي دا الله د دین د پاره ناغه غره دی راغه چانه چې رستو د غلبې نه بیا جهاد کوي او انفاق کوي خرچی کوي ښه دا عام کا ځکه دا الله د کتاب آیاتونه عام دي تر قیامت پورې اولائک اعظم هغه مخکې خلک چې د فتح نه مخکې په حالت د سختۍ کې خرچی کړی دي نو دا ډیر لوی درجه والي من الذين راغك سانونا انبقوا من بعد چې خرچه کړل رستو د فتح نه وقاتلوا جنگ کړل او ٹھیک دا وکول وعد الله الحسنى او اړ یو سره وعده کړی دا الله که استام سوره نساء کې درشي او پچن می آیات کې او دا جمله د دې لپاره ذکر شو چې دیم جانب زمو بدیو نکړې شي کنه چې نشي څوک دا وي چې دا مخکې د فتح نه چې خرچه کړی دي نه دا خو خدي او دا بل خنه دی الله وینځ باړ صحیح تلک ودوم رضا چې دا هغه یو درجه اوچته ده ښه ولې هغه په غوره حال کې خرچ کړی ده ا دې بل رستو په مفضول حال کې کړی ده او الله بما تعملون خبير او الله ګور استاسو په عملونو خبردار دی مانه استاسو خرچو دم ګوري استاسو جهاد دم ګوري جهاد بل مال چې کم تکې ندی ته ګوري چې رد زړه کې سو بس دا یو قانون دی وروته قاعده دې مخې ته وروته چې په کوم وخت کې هم دین اسلام ته ضرورت دی او په دغه وخت یو سره لګي او د الله د دین لپاره خرچي کوي معنی جمعات سره امداد کوي مدرسې سره امداد کوي دې لپاره چې د الله دین په دنیا غلبه عمومي د الله دین خلق زکی دې لپاره خرچه کوي نو دا په نسبت دا غوړي چې رستو بیا حالت برابر شي مثلا او پاغي کې خلق ټول پوښي دې بیا لګي خرچه کوي نو ټیک نشي دیم نیک سره دی پد کړي نه خدا غه درجه ته نرځي ښا په حالت د سختې کې چکړل امن ذلذي يقرض الله قرضا حسنا دا درې موجه ذکر کړي د وجوه او ترغیب نه خرچه کولو ته او دا په تر کې سره د مخینه ده من ذلذي سوګ دې حق کس يقرض الله قرضا حسنا چې قرض ورکی الله تعالی دا قرض خيستام استقر سی په اخلاص باندې ورکلو کی تو په یو ځای په هوله زیات بکی اغلا دا معنا دا قرض ده ولهو اجر کریم او دل ثواب دې عزت والا مطلب یې څه دی معنا کا فرض کو چې مالونه ستاسو همیشه دي لیکن دا قرض په تور سره ورک دا مروت او انسانیت ته کنه قرض پاسل کې پریکول ته وي قرض یې قرضونه د دې وجنه کینچې ته مې قرض وي په عربه کې پاغه باندې کپلا پریکيږي کنه لیکن په عرف کې مال ورکول دی بل چاته بغیر د وسنه د پاره د دې چې فائدې واخی بیا به واپس ورکړي ادم احسان دی په عرف د عربو کې هر نیکې کول ته هم ویل کیږي نو بنا پاول معنا عرفي سره صدقه او خرچي کول ته د الله په لار کې هغه ته قرض مجازن او ترغیبن ویل دی ذکر دادا الله د دین سره امداد کول لیکه او خه خبر دادا چې دا آیات عام دي لکه څنګه چې حافظ ابن کثیر وی او صحیح انه عام وكل من انفق في سبيل الله بنيه خالصه وعظيمه صادقه دخل في عموم هذه الايه کوم سره چې د الله د رضا لپاره په خالص نیت باندې خرچه کوي هغه به ګرار وي ګوره قرض حسن وي ورکړو کی خیرته ورکړو قرض حسن څه ته وي قرطبی د کوشری نه نقل کړو چې د قرض حسن له شرایط کې مخکې ما تاسو ته ویلو یو اخلاص د نیت لومبه شرط پکې دارې چې نیت خالص وي د دویم دا چې طلب د رضا د الله مخلوق نه رضا کې الله رضا کې دریم د حلال مال نه وسلورم کرم مال ورکول پنځم مخکې د حال د ځنکدن نه ورکول لا مرګ نه شروع حالات نه دي خراب شوي ولې په هغه وخت کې هم ټیک نشي دی به وصیتونه کوي عام نیکی د خدای ته نه رسي چې کله د خروغ دی جوړ ته په هغه وخت کې مال ته ضرورت هم دی او د غریبین هم یریږي ا دې مال ورخی دې ته حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام نے تپوزو شوی دا اللہ رسولہ کم ورکڑ دا اللہ کنم بانے دیر بولا دی نبی علیہ السلام وردوے انت صدق و انت صحیح شحیح تخش الفقر و تعمل الغنا دا چیت خیراتو کے پدا سے حال کی چخروغ موڑے برابرے او خب مال مینو میں انسان اس مال کرمی نہیں او تا دا غریبین یریگی او دا مالدارے امید دیومی او بے ورکے دا آگا دیکھا اشپغم دا چې پټ ورکول تر دې حدیث کې راځي چې بخیله چې ورکینو غس لاس ته پټونه لګي چې ورکو نو هم دا چې احسان او اذین کول معنی چاله چې ورکړي دی باغ به اسباد نه تاسو سره په کرګه تیر شي دي لا تبتلوا صدقاتکم بالمن ولزا ناتم ورکل شي صدقه لګا غنل دا نه چې ما داسې کړی دي داسې کړی دي هغه دوباره غته ویل شي دا الله رضی الله بار غره ما یو بل ورځ ورکړي نو انا غلګه وګړه اجه سمي ورکړې دي اگر چې ډیر دي ښه موږ صحابه خرچې ته نشو رسیدې چې کم مالدارو خلق له عثمان رضی الله عنه تجارت دی کې عبدالرحمن ابن عوف دې خرچو ته وګوره چې کې خرچې را دین لپاره کړې ته به حیران شي چې په دې دور کې څوک نشي کولی چې سره د ټول کور مال لوړې د نبی رسول الله مخې ته پیش کې ابو بکر رضی الله عنه او یې سم نه پریدي کور کې څه شي یو سره د ټول کور مال په مرز نیمې او غنیم وروړي نبی رسول الله مخې ته پیش کړي عمر رضی الله عنه یو سړی وی وی زماره طرف نه 200 امن اسپیل زردي سلو خان دې دور دور اسونه دي عثمان رضی الله دارنګي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه غالبا سرور زر دراهم ورکړه د نانیرو داسه بل داسه بل داسه چې کوم مالدار وبږي نو نه هم دا چې محبوب مال ورکول چې کوم ستا خوخي اعلی کواليټي والا شی ورکړه دا نه چې زیاتی شي نه د جمعه شي تاسو درشي ولن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون نیکی بالا حاصل اگه چه خرچه او که دا آغا سیزی نه چه ستاسو خوخی خواه تا چه کمشه خوخ ده اگه دا اللہ کنون بانه قربان گی دا نوی ما چه رستا جامعی زلی شو سپلی رفلی شو اگه خیراتی ورکی کنه سواب سواب بهی خواه اگه شان نده کوری خواه تا چه کم علا کوالیتی والا شید زان دا پارا خوخو او اگه واخلی و غریب لی ورکی دا اللہ کنون قربان کی کنه نو لسم دا چه دیر قیمت والا شی ورکا چه قیمت دیری خواه دا نا چه گنجان گنجان بگت والا ګنجان په کمه ټولا صحیح صحیح په ګرا ټول کا غدا الله په نومور کا ګنجان ځان ته پرې الله او په برکت واچی ښا دا ټول وګوره دا الله سوال شرایط چې پکی کنه دې ته وی ورک لته استا دا قرض حسن دی بس نو بیا په یو ځای په ویل کو الله به ولا تو چن کوي سې چن کوي چار چن کوي زه یو دو چن دی بیا باب مفاعله د مبالغه د پاره دا داږي دو چن کول انتها نه معلومه سو چن د کوي معنی یو په وسوا یو په وزرا یو په ولکا یو په کروڑا یو په اربا یو په کربا بیا درته هغه اخلاص څه سورہ سی واره کنه د دور ثواب نه ډیر دی بیا پرې له یو کم 500 کولو خبرې وای یو کم 500 کولا نه و یو اربا و کربا واستا اخلاص ته الله ګوري لکه څنګه حدیث کی راضی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل و رست خلق که دو خود دو غرم رسر خیرات کی زمان دو صحابو یوم سیر و نیم سیر و ربش و خیرات تن نرسی اولی نرسی خلاص بکنی رسی خالص دا اللہ در ازاد پارا بل مقصد دا غینیش دا اونور خلق کدا سے کئی رو یا بگی جتا تفاخوری جما دور دور ورکلو یا با چا تزان خود نئی یا با چا تقبل صفتو کی یا با داوی چی گرے اللہ دین زمان احسان من دے ما پی دور دور خرچی کری دی او دا غریب زمان احسان من دے یا سب دا سیو کی چاہے سراغ قیمت داگی ختم شوی خواہ اور غیرہ سے نہیں دیکھڑی میں اشارہ ہوا کہ اللہ سو سو چند زیاد ور گئی گویا کہ اگا مال چی قرض والا دیر کی نداغی دو جی سواب ام دیر شکن اولہو اجر کریم مانا دا دغا مضاعفین علاوہ ام دا دا پارا اجر کریم نے اجر کریم سرے کرامت و عزت والا اجر بولا اللہ نورم ملکی او خدای بدله دا هغه بدلې تاسو ته تیر شي وي مثلا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كما مثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه او الله يضاعف لمن يشاء البته دا پرې نه وره یو په اوسو ورکی نه فزوي او الله د دین هم سیوا کی چاله چې وګالي معنی یو په اوس زرا په لکا په کروڑا په ایربا د ازدا سي دا غین هم سیوا والله بما تعملون قدير الله پاکي چې تاسو کوي خبردار دي کنه نشاره و دیتا چې قرضه ورک کنه الله خبر دی دا مو آیا چاته وای ما چې ما دور دور ورکلو په خلاص دی ورکړې د غسل تاسو پته ونه لګیلا الله خبردار دی اجر بدل هغه درکې او کریم اجر بدل درکې له اجر کریم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم دا اجر کریم بوله کله ور کوي دا مضاعفات د اجر بکله کوي دا يوم دا غیره پر زر ته ها مانه قیامت پر زر دنیا کې مو پته مکیگا دا خو فانی او عارضی زندگی د کدی کې د لاړو یو پسل یو پزر درکی کنه نو څه پیدا سل کال عمر بدی تیر بشي کني کوم سره شي احسان کین او الله خامہ حاضر ور کوي کافر هم دکنه کافر فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره کافر دې څه خیر یو کو چا سره خېګړې وکړه هم الله ولا جو کی دنیا کې هغه دنیا کې ورګي ښا دنیا ډیریږي چې ګوري نو سره دنیا ډیریږي پدې مو غلېګا دنیا ولا ډیر کړو ولې د آخرت غنښت او ایمان ولا آخرت ته پرې خو دی او متر المؤمنین یوم تر المؤمنین باغرزو چې ویني به ته ایمان ولا سړی والمؤمنات او ایمان ولا زنانا يسع نورهم چمنډي به وی رڼا ددی بین ایدیهم مخه ددیتا او به ایمانهم په خې طرفونو ددی کې وی لیکيږي به وتا بشراکم اليوم زیر استاسو نن جناتون داسی باغونه دی تجری من تحتیا لنهارو چی بهیگی بلاندی داغی نوالی خالدی نفی آمی شبی پاغی که ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا تا اخروی بشارت شمو منانو خرچی کون کو تا انفاق کون کو تا ایو مظرف دی متعلق دی اگر لہو عجر کریم پوری لکا سنگ میں ہوئی یا داسی ہوایا اوز کر لفظ والا رو باسا کلام کی یاد کا پکم ورس چی تبوین ایمان والا آیا یوم د مقام کې تراهره غچا ته خطاب دی چې لیدل به کول شي پر ورځ د قیامت نور مراد دا نور حقیقتا نه رڼا ولا الله ورکړه تیارو کې رڼا ده دا په سبب د ایمان او د اتباع او سنت او د خرچې کولو د الله په نظر کې او دا د نور دا غ نور نه سیواله چې ردی په مخونو لاسونو خو باندې ښکاری ښه په سبب د ایمان غمر رڼا ده کنه لیکن دا د هغه سیواله نه چې الله ولا ورکړه بین ایدیهم و ایمانهم دو طرفونه ذکر کړو مخ کې توخی طرف تا ګس طرف او شای ذکر نکړه وره دا دواړه طرفونه د نیک بختو د پاره خاص دي دې ته بعد مخ کې طرف نه په خيله اسونو کې عمل نامې مور کې دي شي نورالاوم په دې دواړو طرفونو کې ده خطیب او امام رازی دواړو لیکلیو خطیب شیربینی اکثر نقل د فخر الدین رازی نه کې تفسیر کبیر نه کبیر کې امام رازی وی چې د ایمان او عمل صالح په سبب رڼا به مخ طرف ته او د خرچی کولو د وجه نه به رڼا په خې طرف باندې ځکه انفاق د په خې لاس کړې د سنت مطابق انفاق دار چې په خې لاس ته بل ورکا او غلم په کارداري چې څوک اخلي چې خې لاس باندې والی په ګس نه اخلي ښه په خې لاس ورکا او هغه په خې لاس علي چې په خې لاس ته ورکړه دوره پټه ورکا چې ګس لاس ته حدیث کې راځي چې پته نه لګي ښه دا صدقه السر تطفئ غضب الرب د الله غصه سړی نه د غصه دا پټه صدقه نه دی یو سړي نه ګنا او شو جرم وشو کنه او دا جرم یې زاله کوي پټه صدقه دی کی هغه پټه صدقه دا چې دلته کده اور د پاتې چو ګواړي مړ کی هغه غضب د الله مړ کی غصه د الله ختم شي په غیبان دی دا الله په نوم باندې الله د رضا لپاره او دا غو کسانو کې نه کنه حدیث کې چې راځي چې سبعتون یذلهم الله فی ذل عرشه یوم لا ذل الا ذله او کسان دا چې الله با د عرش د سوري د لاندې غي ساتي په غرض بل سوري نشته ډیر له تکلیفونو د هیبتونو وزدا په وو کسانو کې اوګه څنګه ذکر کړو چې په خیل اسمانه د الله د رضا لپاره سوور کړو غس لا ستپتهونه لګیږي چې سوور دا غي ایمان والے نو ځکه په دې معنا سره بیا به په ایم د مقام کې ایمان هم وي به ایمان هم دې کې په معنا د عند معنا عن ایمان هم او د ضحاک رحمه الله نن نقل دا غ مشهور تابعی مفسر دی چې با په معنا د فیدا او خبر مقدم دی او مبتدا یې پټه ده معنا و فی ایمانهم کتب اعمالهم نو معنا و بیا دا څه کې چې اسا نورهم بین ایدیم منډي بوې رڼا د دې مخه ته د دې و بی ایمانهم او په خیل اسونو کې باور کیږي دي تا عمل نامې د دې کتابونو د عمل نامې و په خیل اسونو کې پرتی د دواړه توجیهات په دې مقام کې مفسرین نقل کړي او سوره تحریم کې مراغلیو اتم آیات کې همدا څه ذکرو وګوره د دې په خیل اسونو کې عمل نامه ده او رڼا مخه ته راځي مخه ته رڼا لا او خیل اس کې عمل نامه نیولې ده روان دي بشراکم الیوم جنات زیر استاس نن ورځ داسې باغونه دي تجری من تحت الانهار دا بوته ویل شي الته بوته اعلان کیږي او قال لهم دا تقدیر خامخه او مطلب ستاسو زیر نن داخلي دل ستاسو دي جنتونو ته په دخول لفظ د جنات مخ کې پټ مرادي یا دا جمله حالی ده په تقدیر د یبشرون معنی دی لبا زیر ورکی داسې او دا بوتوي چې تاسو بنن داسې حال لې چې جنتونو ته داخليږي او همیشه به پکې او الله وی لوی کامیابی دار د دنیا خلق د دنیا اقتدار ته او د دنیا او د دې ته او د دنیا پیسو ته یا مال دولت سروس بینو ته وی فوز الله وی نه فوز دار وي او عظیم فوز چې لري پاسه بل کامیابی نشته یوم یقول المنافقون والمنافقات دې زنه تخویف یو قروي شروع شو منافق ته ادا خلق لچې اسې داوی د ایمان کوي او حقیقت کې ایمان نشته ولې د ایمان علامه پکې نشته ایمان علامه دا وجه د الله درزا د پر خرچو کی کنه او د مال خرچ کولو غنې تیار ښه چې نه تیار نو دا حال وګوره خاطر سره نه نشته د قیامت پر ورځ باندې یوم یقول المنافقون والمنافقات فاغرس وی با منافقان سړی او منافقان خزه للذین امنوا هغه کسانو ته چې ایمان راوړلو ایمان والو ته وی انظرونا انتظارو کې زمونږه انظرونا من انتظرونا زمونږه انتظارو کې نقتبس من نورکم چې مونږه واخلو رڼا تاسو نه دی برواني ولې ظاهر کې خو کلمې وې کنه او لومبي سب کې بمولاړو امام له پوند دیواله مونږ هم کړی دی حجونه هم کړی دی عمرې هم کړی دی کله کله د نمود لپاره په جهاد او کوم شریک شوی دی پیسې ټاکې هم کله لګولې د چندو مندو کې کله په خوار غریب باندې څه پیسې هم تقسیم کړی دی لیکن اخو پکې منافقتو تعالی در زړه لپاره خونو کنه قرض حسن خونو کړه چې قرض حسن نو ندل لګه غون ترانه ورکړ شو په دې کې دیو دم لښو چې مړ شو ایمان والا ته چې شروع کړ ایمان والا مخ کې روان دي رڼا له وسره چې انظرو نه مونږ ته خو لګي سار شي کنه مړه نقتب اسم نورکم چې مونږه واخلو تاسو د رڼا نه نقیلا او بو ویلی شي ورته څوک ودوي او بو ویلی شي ورته اقتباس وی اصل کی دیوی نقط باسم نورکم د بل شوی رانا نه ځان لیدکه بلول رانا بل دا او بل تن راشو دا غنه ځان لا لیدکه بل کی غوالی ځان سره رانا والی کنه دته اقتباس وی او بیا کله په معنا د حاصلولو راځي الکه وی دلته اقتباس ذکر کو معنا دا غنه حاصلولو کړو دا غ عبارت نه یو فائدہ حاصل کړو ذکر کړل دلته اقتباس او په دې کې بیا د قول دی یو قول دا چې منافقانو له بس نور ورکړي شي لکه تاسو تمه وي رسته به ختم شي دیم قول دا چې نور یې رښتنه صرف امید دار شي د مؤمنانو سره نور دی نمون با اغي سره یو ځای لا شو په دې لار باندې لیکن ای خو ډیر تیز روان دي په سرات باندې کنه او حدیث کې راځي باز ایمان والا بلکې د سلیت تیز تیز تیری باز بلکې تیز اس په شان روان دي د خپل عمل مناسب روان دي په سرات باندې او بغیر درانا نه خو کار نه کیږي د خپل خوېږي کته به جهنم دی کته دا پولې چې الله د جهنم د پاسه والي دي او ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه یو تفسیر د داو تاسو ته معلومه دوه تفسیر دل دا چې تاسو کې یو تنم نشته دنیا کې داسې مگر دا چې بلې به خامہ خاطرېږي بلې پول به تیریږي الله به جنت ته چې باغه پولې تیریږي رڼا ولا په کار تیری دي تشه کنه جهنم غوته شي تیری دي ظلمات کې کنه دې تیریږي باغه باندې ناږي ته وی لګی سار شه نقیل او بو ویلی شو اتمانه سو ایمان والا بوته وی یا ملائک بوته وی چیر جو ارا کوم واپسو ګرځه شاتا فلتم سو نوران ولټ ورنا طلب کې رنا وګوره رنا الله واپسو ګرځه مراد دیر جو نه امید کولی درنا نه ادا ورانه مراد سي دنیا ته لاړ شه ځکه نور خو په توحید او په خرچو کولو سره په دنیا کې حاصلې دو او تاسو کې دادواله نه وو تاسو دا اولنا توحید در کې نو عقیده هم د شرک وا او که ظاهر کې څه توحید ونه انفاق او خرچې دې نه لیکړي او کړي دې لري یاد لپاره دې کړي ځکه وی هلته یاد هغه دې نه مونږ راولې دا دې نه ملاوي دیم کول دا چې مراد ته میدان حشر دی په چې باغی کې به مؤمنانو ته نور الله ورکی کنه واړه قول مفسرین نقل گئی تقریبا ټول دا الله جل شانو وی چې فضوري به بینهم او بوالی شی د دې بمینس کې بسورن یو دیوال لهو باد او شداغي به دروازه ای باطنه فيه الرحمه دنه به باغی کې رحمتي و ظاهره من قبله العذاب او د بهر طرف داغی نه عذابی پورا سور دیتے حجاب ویلو او اعراف وتم ویلو لکه سور اعراف کی تیر شوی دی ښا امه حجاب وی امه اعراف وی امه سور وی دا څوړو کې دیواله نه ده پته نه لګی چې دا د دې دیوال سو میل پلان دی پلانو لکه دیوال چین مشهور دی دا یو میل پلان نه کنه چین کې چې کوم د ګټ دیوال والے شیر دیوال چین وته وی نو دا غی دیوال د پاسه کلی بات دی دا سور دیواله دا غی د پاسه دیواله دا داسې دیواله چې په دې کې بیا څه کسان دي چې هغه کسان امید شته چې جنت ته وځو خو عادي ته ویلې ایثار شایي کې څه کمزوري و دي موحدین نه کان خلق دي لیکن ایثار کړی دي جنت نه باري ایثار کړی دي جنتیان نور تللی دي جنت ته خودي لګي ایثار دي په دغه ځای کې روسته بو د بیا الله حکم کوي تاسو تیر شو سورې عرب کې چل لار شي نو دغه سور به واله شي سمدستي په منځ کې راشي او باطنه فيه الرحمه مراد رحمت ته جنت ته ظاهر من قبل العذاب د دینه مراد بیا جهنم دی معنا په دغه دروازه باندې به صرف جنت والا داخليږي او منافقانو ته پاغي کی اجازه ته داخلي دونه ملایويږي طالب هم جهنم ته نږدې کلی شي کنه یو نه دونهم دی و پوه شي کار خو خراب شو اوس خو نه غرانا په نظر راځي او ایمان والا په نظر راځي نو دی بچو وي نه داوي اصل کې د لری نه आवाज کولو ته يدعونهم نه دی ویلي ځکه دعا کنه د نږدې نه کنه یو نه دونهم چغه بچو وته اواز بوته او کی ایمان والا ہوتا علم نکم معکم آیا مون نو تاسو سره مونږ دنیا کې تاسو سره ملګری یو دی به مونږونه کول یو دی به حجونه کول یو دی عمرې کړې یو دی jihad کړو یو دی خرچې کړې دام کړو دام کړو نو قالو غیب ته هغه لنه جواب ورکړي چې بلا او وېرا سره ولیکن تاسو کې او پینځه خباستونه تاسو مون سره وې او تاسو دا پینځه ناکار نمبر په تاسو کې موجود دی پینځه خباسات ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو فتنه کې غرزول او خپل ځانونه معنی فتنه د شرک وا فتنه د منافقت او چې په کې ځان غرزول دا سبب د تبایه او ځکه او د فتنه وې او بل وتربستم تاسو انتظار کوو د نبی رسول الله او د ایمانوالو په اړه کې د حوادثو چې په دې به ختم شي نو تاسو بیا کو پر کار کې او سم پټکړلې لکه سورۃ توبه کې 358 98 آیات کې دارنګ 52 آیات کې دارنګ په توبې کولو سره رستواله کولم تربوسته کنه چې تم تربوست وي رستو یې تربوستو نو تربوستم تاسو انتظار کوو چې رستو به توبه وباسو زه خیر زه راشه اوس وی مونتم ده کنه نو که حرامي کاله لري او اخر کې به بیا توبه وباسو یا اخر کې به تعالی الله توبه نصیب کی ډیر کسان ګناه کوي په دې امید باندې کوي چې زه رستو به توبه وباسم تربوستو دې ته وي تاسو به انتظار کوو د توبې دا د منافق کار دی ښا مسلمان سمدستی توبه وباسي د کوجرا چې د مسلمان نه ګناه کیږي دا نه شي نه کیږي په حدیث کې راځي چې سم دي ګناه او شنه او جاري الله ته په اخلاص توبه وباسي چې بیا ته ګناه او شي سمدستی بیا او جاري اشاره پکې نشته نو حدیث کې راځي کدي دروازه سو سو ظلم داسې وکي کنه خو چې د پیمان شي او جړاو کې الله ته سمدستی الله معاف کی او منافق وینه او توبه وباسي لکه صبر وکړي د مزه والو د دنیا او طرف بس دا قبل قباحته نو دریم ورتبتم او پوخ شک کړو تاسو په دین کې صرف شک نو ارتیاب او شک ما تهمت تا توحید صداقت د پیغمبر باس بعد الموت وعده د الله کې تاسو شک نو مسلورم وغرتکم الامانی او دوکه کې ورزلو تاسو خپل خواهشات به دلیل مسلې او خبرې چې ناکاره مولا او پیر د ځانه جوړی کړی کنه هغه ته امانی وای لکه څنګه چ الله مالوسی تفسیره المانی کې امانی څه ته وایي مختلقته احبارهم ورهبانهم هغه مسلې چې مولان ولا به دلیل جوړ کړی وي دی ورپسې تقلیدن نوانو منډي وایي دلیل دی نه قتل او دارنګي وګدو امیدونه او ارمانونه په دې سره تاسو دوک شي وي او په دې وجه سره په توحید او سنت باندې پړ کې یقین نه کوو په قران یقینو نو د نبی له سلام په سنت یقین تاسو کې ارتیاب پروت ورتبتم حتا جاء امر الله تر دې چې راغې حکم د الله تعالی فیصله د الله رااله اته سره دنیا نه لاله دا اصل کې دغه مخکې سلور واړو حالتونو د پاره غایې ذکر کړي دي حتی ته حتی غایې وي او د امر الله نه مراد مرګ دی تر دې چې مرګ در باندې راغی یا قیامت دی نو پینځم وغرکم بالله الغرور او تو ککړی وې تاسو په بار د الله کې غډیر دوکه کوونکی چې شیطان دی غرور دا اصل کې سبب دی د مخ کې ټول اوصافو د پاره کنه د دیو جنې په اخر کې ذکر کو خام مستقل او تفسیر بیا سوره لقمان کې وګوره 23 آیات کې ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور دا غرور څوک دی شیطان دی یا سوره فاطر پنځم آیات کې تاسو ته تیرشیو چې یا یوحنا سو ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور و ایمان والو وعد الله حق دا دوکه دی لکی تاسو له ژوند دنیا دوکه دی لکی تاسو له په بار د الله کې غډیر دوکه کوونکې چې شیطان دی وردا متواتر قرات غرور راغله دی غرور قاسمی یا نور لیکلی دی چې بعض قراءات کې غرور هم راغله دی چې ولا غرکم بالله الغرور او غرور بیا مصدر دی دوکه کړی وي تاسو په بار د الله کې غدو کې تاسو دوکه شوی وي بهتر امدا و چې دا غرور دی د غین زور دی اگر چې بعض قراءات شاذو کې غرور راغله دی فل یوم لا یوخذ منکم اوس تخفیف ذکر کوي او دا داخل دی اصل کې لاندې د قول د منافقانو یا دا قول د الله یا د ملائکو دی دا چې فل یوم لا یوخذ منکم نن بنشي غسته کې دې تاسونه فدیه تن سو جرمانه نن کو جرمانو نه خلاصيږي اولا من الذين كفروا اون دا کسانو نه چې کوبره کړي له ما واكم النار زه د ورته تاسو ور دي يا مولا کوم دا ور لایق دي تاسو د شان سلام يا اولادكم يا اولا لكم مولا کوم په معنا د اولاد اکثر مفسرین وي دا تاسو د پار زه له بس تاسو زه سره تاسو لایق داله چاوي په معنا د مددگار دي او دو د تحكم استهزاء ورکوړي کړي لا دا اور تاسو مددگار دی نور هغې مددگار نه دی هغه به سیزي سوزي سټ پوری کوي وي یا په معنا د متولی دی معنا سو الله به ردی عذاب اور ته اوسپاري جهنم ته وای چې ته سره کینو کوام جهنم به وای کنه چې الله ما ډکا تا ما سره وعده کړی و یوم نقول لجهنم هل انطلعت نو تقول هل من مزید ابو الله نور پکال دی نور پکال دی کنه نه دا غلی ناغه د عذاب متولی دی ښه او څنګه چې وسره سکینو کوي به وسره کنه نه الله وی وابنه غسی شر دینه فدیا او قبول بنه شر دینه جرم او الله خوشتنه خو کښینو قبلیګین او الامن الذين كفروا او نه دا کسانو نه چې کوپر کړل ما واکم نال ټکان تاسو ور دی یا مولا کوم دا ور لایق دې تاسو رشان څخه او بئس المزير او پد زید ورتو دا ورم الم يعن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله دی آیات که زجر دی منافقانو ترستو را تخفیفنا. علم یعنی للذین آمنو آیا وقت ندر آغلے وقت ندر نزدی کسانو تا شیمان راولے وے ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ دا چی عجزیو کیلو ندر دی دا اللہ یاد تا وما نزل من الحق اوغ حق تا جنازل شوی دے اولا یکونو چی نشی دی کاللذین پشانت داغ کسانو اوتو الكتاب من قبلو چه ورکل شو تا کتاب مخی دا دینا فطال علیهم الامد نوگدشو پا دیوان دی زمانا موده پیده را اوگدشو فقصد قلوبهم نسخ شلون دا دی و کثیر منهم فاسقون او دیر دا دینا پورن آفرمان دی للذین آمنو که گوری آقا کسان مراد دی چه صرف دا ایمان داوی پجب کئی خوا نا اللہوی دا پجب چه دا ایمان داوی کوئی او انفاق فی سبیل الله نه کوي دا الله درزا ده پر خرچې نه کوي علامه د ایمان در کې نشته نو لا تر اوسه پورې تا پړه اثر نه شوی چې لګوي ریګي د الله ان تخشا قلوبهم لذکر الله دا رنګ هغه مؤمن په کې داخل له علما وي چې په ګناهونو کې اختلې او توبه کولو ته او د قران اورېدو ته هیڅ التفات نه کوي حکم روایت کړه عبد الله مسعود رضی الله عنه نقلو په دا کتاب زموږ صحابو ترې نه ډېر انکسار او تواضع د وجوي لري دا صحابه به اکثر داسې وو چې هغه د کافرو مبارک راغله لیکن هم بغیر ادل لکتا استماعی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزل جابر رضی اللہ عنہ تغییر اکر طبیع طول مقصیر نقل گلی دی چاگر روانو غوخ غستی وان و تغییر سیدی جابر وی اشتا آهلی لحمن پشتے رہ دو کور والا میرا غوخ بکار دن زمان غوخ تلشیو پینز سلو پینز میاشو شو غوخ نو خوڑلی ناغور طبیع عمر رضی اللہ عنہ کل ما یشتہی احدکم شین یجالو کی بطنی کله چې تاسو سره تړاو شي نو ګډه به غورځوي د دین نه یریږي علم یعنی للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر الله خپل به سر کې سره ډوډۍ خورغه هغه بادشاه چې 22000 مربع میل کې دغه حکومت هغه بادشاه چې یو بغاوت په ټول حکومت 12 کال کې غدا چې نه پوښتنه شوی هغه بادشاه چې کافر او دغه نوم باورې نه داس په خطا کېلو هغه بادشاه چې هغه د کسرا او د روم هغه خزانه راوړې نو په عام مسلمانانو وېشلې د کونډې به دوره تنخوا چې دوره به د وزیر نه و د یتیم به دوره تنخوا چې دوره به د وزیر نه و تر دې چې اوسړي به بار بازار ته زکات راو باسو رسان تر ماخامه به ګردون وسو ګونه چې هغه وې چې کومه کیږي هغه بادشاه خپل سر کې سر وړې خو خپل حال یې لاله ولې هغه دا پتا و چې لګ معمولی شي سره خړه د نور د الله په نوم ورکا هغه دې په کار شي دلته خو به د کې ډډه کاږي اعظم پښتانه مو وي یو شی ته جوړیږي ښه خو خوري او کبد پوري چې دې یو جوړیږي نو یې څه کوي بل له جوړ کې ګل شي کنه نو تا دا الله په نوم باندې ورپل چې ورکړو نه غرس ته پاتې شو او چې کوم دلته یو خړه خطا ختم کو نو ته چې غټ تر په دې ګولا او غټ غټ خوراکونه دې ګول نه دای په نسبت پر کمزورې خوراک کلی گزارې والا چې کم زیاتی و د سره نه خبرې د الله په دین قربان کړي لکه څنګه چې د صورت مثلا هم دا چریږي په دې باندې ښه نو په دې مقام کې مقصد دا دی چ صحابه کرامو د انکسار د وجدا سی عبد الله مسعود رضی الله عنه کني صحابه کرامو خوشونه د پیخي غره او زونه ندي سب شوی ګن نصوص دي تاریخ د صحابه وګوره داغي مينو وګوره د قران سره اپ خوشو دلالت کی لکه سوره زمر کې تاسو تماویل او تئی سیات کې ال د تیرشیو جو د ایمان وال شان دار ثم تلین قلوبهم وجلودهم الى ذکر الله شی باندې بدوره يروا چې بعض اوقاتو کې به آیات ورنه به اوسه کېدبا دا یره خبره به اوري دا یره اپراله ضرب غونی زیک زیک شو صحابه باندې یره ډیر زیات اثر کاو او کم سړي باندې یره ډیر زیات اثر کی د الله نډیر ویریږي اغه مخلوق نه ویریږي هیڅ پروا به مخلوق نه او کم سړي چې د مخلوق نه ویریږي د الله نه ویریږي کم چې د الله نه ویریږي کنه د مخلوق را بچته نه ویریږي پروا نه ساتي وی دا غ پیدا کړی دي زم پیدا کړی ما د دې پلاس کیم څه نشتا زما پلاس کیم څه نشتا الله چې زغواړي به ما سره کوي لکه امام احمد بن حنبل باندې چې گزارو کنه هغه نه نصیب بنا الا ما كتب الله له دا الله لیکلي دي زماده تبسې کار به سي ما بادشاہ ته وي چې تبسې کار به سي مامون ته وي دا خو هغه لیکلي دي کاغه نه ویلي کړي قسم په خله کده ما وختتن تاسو را نږدې شي وي دا کله کې ایمان دې د الله نشي را کوي کنه هغه بیا د مخلوق نه ير نه کوي او چې کله د الله نه ير ختم شو دی انسان هغه بیا درس نه یری کني وګورنن نن ير ډیر د مسلمان باندې نو ير ول ډیر د الله ير ختم شوی دی دې ته نه ګوري چې حرام دي که حلال دي دا رسل روح حق دي که د خور حق دي دا کوم کار چې زه کوم هغه دا رسم دي بدعت دي انوانو طریقه او مسلمانۍ د نبی اسلام طریقه دا ډیر پکې په خله چغو ويم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقو کې الله کامیابی خې د خبره خو بالکل صحیح ده لیکن اخو شي عمل دی وګوري نا کوې د نه چې کوي هغه د شریعت خلاف ابل راتن راتوي او تن ګیره منګزي ابیا هم پنیکا کې لګي نو په کوېدن کې جنکوله پټوانو بازي باګه اوس په ګلادار واجی او دی موبایل دی پای کې پټوانو بازي ښه نو یو غیری منګځي او تا پته شته چې سم پټو په یو کور کې پروت دی کنه به ضرورت ها نو هغه زه ته د رحمت فرشتې نه راځي د عذاب خو برازي خو د رحمت دې سيزونه چې کوم ځکه یو پټو یو چونوب سړې بلی لامبلې نه دی او بل سپې به ضرورت دی دا هغه پټو چې ضرورت ته مثلا د شنه ختی کارت دی یا په نوٹ باندې اوس لګول دي موږ څه چلو کوکا کا سره څه کولی شو سره هغه ضرورت دی چې کوم ستاسو ضرورت ته غزان نه مثلا دا یا مثلا په پاسپورت باندې دی دا هغه ضرورت چې کوم ځای کې ضرورت نشته او په هغه ځای کې ته پټو ځان سره ساتي دا حرام دی سوچا یو سړی وي یره په نوټونو باندې دی نه بیا خو نوټونو نه جیب نه لري او هغه ضرورت ته ضرورت او غیر ضرورت پیژني په ضرورت کې خو تعالی مردار خپل جیس کړی دی قران کې تاسو ډیر شي دی او سره د لوګي حالت الله مستورر ته ملي او پاو کې سره مردار اخره خوري جهیز دي کنه نو کې سره دا یره مردار اخره خړلې جهیز کړي د ضرورت په وخت دا سیم جهیز دي نو بیا نه غزي راغی نه ټیکي جوړی ځان لا تا کولی شي او د ضرورت او د غیر ضرورت حالت په جنا نو ته به ضرورت لګي او پټوان او باسه بیا د خزو پټوان د جنو کو پټوان ا دې د دینو ادم سبا ناشنا رسونه ورو دلغه هغه شرک او بدعت کله ختم شو گزاره او کړه کنه نو سره چې د نسوارا او د يهود کوم د بی حیاي او د فحاشه رسونه دي اغه زور وکم شمه وبلې غبوري نور لې بلا بلا رواجونه دی غبکی تباریان شي او دار دور سنشتہ او دی ګوري دغه خلکو ته دی ګوري دغه خلکو ته او دغه زینې چې سر راځي کنه دغه اداکارونه بین الاقوامی ډمان چوته وي اداکار سمانه بین الاقوامی ډم اغه ته ګوري چې اغه کمی کانې کوي په دغه فلمونو ملمونو ډرامو مامو کې دیم بالکل داغي په نقش قدم روان دي لا خپل شانتی شو اغه مخ کې دی خو ای گزاره کوله بدعات رسونه به کوله لیکن نتیجه څه کوي کنه دا بالکل صفا به حیاي سوچه به حیاي اوس ولاده څه کوي چې خګيره والا سړی به مي او څنګه څه دین ما بیا به کور کې رور لا یازوی لنم بالکل دین باندې الګر اول نه خو تاسو په صحابه خوسته خوسته نمونه شته د صحابيات وشته ولې دین باندې نمونه ولګې د ډرامې نه متاثر شوه چې په هغه ډرامه کې یو بین الاقوامي رنده ده اداکار لټم ده او غي دا څوکلو د زیاد مئن شپاغه باندې حالانکه غټول دروغ دي د نظر دوکلا تالا دوکا در کیو ته دوکا کیږي تور دوکی دل در کیو ته دوکا کیږي دی کوم رشتہ دی او چیرې شپک نشتا د سر نه تر اخره درو خالص دروغی کنه او هغه څه دروغ ته تناست ست زندگی پاغي کی تیریږي او ته خوندره لراکی و دروغ جو کړی دتا زندگی رټول په دروغ کې شنه مسلمان دی دوی مسلمان نخپل دروغ نه بل دروغ د وغږی هغه څه پرې ده لېګه چې دا پکې به حیاید او په حاشید او بربنواله له پلان دی ډینګ دی کنه ته دې زل راوسته نو تا حال دار چې نن تاسو رسولو کې دا شه دی دا د الله یره ایمان والا صحابه کرامو چې دا غي پړه کې دا یره پټه ځکه وین تخشا قلوبهم اوس لا وخت نه دی راغله چې ته الله ذکر تړ تاړه عجز یو کی اوغه قران ته چې الله را لګل دی اوغه سنت ته چې دا الله را طرف نه پیغمبر راغله دی لوح غبي په شکل کې مان زله من الحق پړو ده شامل له ته قران مسله ده او د حدیث مسله ده او اهل ذکر الله وما نزل من الحق مرته مراد قران کریم دی خو پاول لفظ کې اشاره د مسائل د ایمان او د عقیده ده او دویم لفظ کې اشاره د خرچې کول د الله په لار کې نور او هغه اعمال ده چې قران کې نازل شوی دی ښا او لا یکونو او نشي دی په شان د هغه کسانو چې ورکل شی وته کتاب مخکې د دینه فطال علیهم الامد نوګد شو په هغه زمانہ دا تب دی په تخشع باندې او په حالت د نسب کې لایق کونو او جره ترتیب دادا چې خشوع د زړه دا مانع دي د مشابهت د يهودو د نسواراو او قسوت د زړه دا سړی مایل کوي دي آیا دا مستقله نه ده حافظ ابن کثیر وی فی الآیه نهی للمؤمنین ان يتشبهوا بالذین حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى فانهم لما تطاول عليهم الامد وبدلوا كتاب الله بايديهم واشتروا به ثمنا قليلا واقبلوا على الاراء المختلفه والاقوال المؤتفقه وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقست قلوبهم وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه ولهذا نهى المؤمنون ان يتشبهوا بهم في شيء من الامور الاصليه والفرعيه معنا پدې کې مړه د ایمان والا من کید تشبیه د يهودو نه سواراونه چې کله پاغي باندې عمر ډېر تیر شو کتاب د الله بدل کو پاغي باندې دنیا غټلا کتاب د الله شاعت او غرضو او په مختلفو رايو اقوالو په ستابي شو او تقلید شروع کو مولانو او پیرانو ارباب غړل نو پړونو داږي کې الله قسوت پیدا کړ سختی په کې پیدا کړ نو نواز قبلی او نه پواد او ای تر داږي پړونو کې نرمي راځي فتوال علیهم الامر نو مراد دا چې په غفلت کې ډیر وخت تیر شو دي ته یې عذاب را نه دي بلکې نعمتونه د دنیا او د ډیر حاصلونو قدم په قدم نعمتونه نو دی هغه برباد کو او کثیر منهم فاسقون مانا قسوت د پټولو کې پیدا شو لیکن لګو کسانو بیا توبه وېستا یا د کفر مزان بچو ساتو او ډیر کفر وکړو تر دې پوري چې قران او اخیری پیغمبر نه انکار وکړو فسق نه مراد په دې مقام کې فسق دې په طریقې د کمال سره مانا سو فلک کافر شو کثیر منهم فاسقون دیر د دینه پورا فاسقان دی داولی د دا دې سره سخت شوی دی داولی دې د خلق راي او کوسي خوشي وي خدای الله کتاب او د پیغمبر سنت ته ناراضي و جدالا چې د باندې دنیا اثر کړی نه هو یلمون نم الحیات الدنیا بدا ذکر کوي ترغیب د قران ته په طریقه د مثال ان یلمون ان الله یحیی الارض بعد موتها او رستو بیا دا په طریقه د مثال باندې ذکر کوي چې وراشه قران باندې ځان ژوند دي کې د الله په کتاب دغه خلقو د الله د کتاب نه مخ وړول او زمانه په ډیره تیره شوړې سخت شو نو که تاسو هم د الله د کتاب نه مخ واړو کنه او زمانه در باندې ډیره تیره شوه لبم سخت شي ګوره بیا به دین ته نشه راتلی لکه دغه يهود او نصارا چې ناراضي خپل دین کې غي تحریف شروع کوي دغه شان تاسو به تحریف کوي نو که مثال ذکر کین علم ان الله فی الارض بیا وته ګوره وما لكم او سشوی دی تاسولا اللہ تنفقو فی سبیل اللہ دا چی خرچے نکوائے پلار دا اللہ کے مانا دا پارا دا اعلا دا کلمت اللہ دا اوچے طولو دا اللہ دا دین وللہ میراث السماوات والارض او خاص دا اللہ پہ اختیار کے میراث خاص دا اللہ دا پارا میراث دا اسمانون دا زمکر یا خاص اللہ تا باقی پاتې کېدل دا اسمانو نظم کې دي لا یستوی منکم ندی برابر ستاسونه من انفق من قبل الفتح هغه څوک چې خرچې کړې مخکې د فتح نه وقاتل او جنگېدل لري اولائک دا کسان اعظم درجه ډېر لوی درجه والے دي من الذین دا کسان انفقوا من بعد چې خرچ کړل رسو ده نه وقاتل او جنگ کړل د کافر څخه وکل وعد الله الحسنى او یو سره وعده کړی د الله خیستا یا جنت والله بما تعملون خبير الله پاک چې تاسو کوي خبردار دی من ذا الذي سوق دا کس يقرض الله قرضا حسنا چې قرض بور کی الله ته قرض خیستا ورکړو کی الله ته ورکړو خیستا مان په اخلاص فیضاعفه له زیاتی به کی هغه دلره ولو اجر کریم او د پاره بدل د عزت یوم تر المؤمنین والمؤمنات فکم رسی تبوین ایمان والا سڑی و ایمان والا خزی یسعان روحم بین ایدیهم چه من لبوی رنا دادی مخیط دادی و بیا ایمانیم او پخی طرفونو دادی یو مانا یا یسعان روحم بین ایدیهم من لبوی رنا دادی مخیط دادی و بیا ایمانیم او پخی لاسونو که بیا عمل نامیی بشراکم الیوم وردویلشی زیر استاسو نن جناتون داسی باغو ندی تجری من تاعت الانحارو چی بایی گی بلاند داغین ولی آل دین تیامیش بای پاغی کی ذالک هو الفوز العظیم دا د کامیابی لویا ادا سی حال کی چی همیشه بای ذالک هو الفوز العظیم دا لویا کامیابی دا یوم یقول المنافقون والمنافقات دا بیا تخفیف وزا جا پاغرس چی وی با منافقان سری دا شمان و بخلا خرچ نکون کی والمنافقات و منافقان خزی للذین آمنو اگر کسانو تا چی ایمان راولا دے انظرونا انتظارو که زمونگا نقتبس من نورکم چی حاصل کمون تاسو درانانا نقیل او بویلشی دے منافقانو تا ارجعو وراءکم واپس لارش شاتا فلتمسو نوران او گوری رانا فضرب بینهم نوبا وحلشی جوڑ بشی فمینز دی که بسورن یو دیوال لہو باب چی داغب دروازی باب نوو فیه الرحمه دنن طرف پاغی کی رحمتی و ظاہره من قبله العذاب او دا بہر طرف داغین بازاوی دونا دونهم دیب آواز کئی ایمان والاو تا علم نکم ماکم آیانو ممتاسو سخا نقالو بلا حقیب و دوی ولی نوائے ولیکن نکم پتندو من بزکم لیکن تاسو فتنہ کی غرزولی اخبر زانونا و طرف بستم او انتظار بکو چی بیابتو بو باسو یا طرف بستم انتظار امکو پا ایمان والاو پا نبی علیہ السلام دا حوادثو ورطبتم او پوخ شکم کرو دن کی او غررت کم علمانیو او دوکا کی غرزولی تاسولا الامانیو غباطل خبرو بی دلیل خبرو مولانو شی دلیل جوڑی کلی بی یا غررت کم علمانی دوکا کی غرزولی تاسولا تاسو خواہشاتو تاسو ارزوگانو خوشو حتی جا امر اللہ تردی چراغ حکم دا اللہ مرگ راگے او غررکم باللہ الغرور دوکا کلو تاسولا ببارد اللہ کی دیر دوکا کو انگی چی شیطان دے بل یوم ننن رز لا یو خزمن کوم فدیا نبشی قبل له استاسونه جرمانه ولا من الذين كفرون دا کا سانونه چې کفر کړل ما وا کوم نار چې کان استاسو ور دی هی مولا کوم دا اور لایق دې استاسو څخه او ګو بئس المزیر او بد دې زید اور دلو دا اور الم یعنی للذین امنوا ایا نه دراغلی هغه کسانو ته چې ایمان راوړل ان تخشا قلوبهم لذکر الله چې عجزیو کلون دې ذکر د الله ته ما نزل من الحق او هغه ته چې راغلی د حقنا ولا يكونوا نشدي كالذين فشانت داغ كسانو اود الكتاب شور كلشو ته کتاب من قبل مخکده وینا فطال عليهم الامد نوګدو شو باغی باندې زمانہ فقصد قلوبهم نړونه سخشو نو بازو خو ایمان راړو او کثیرهم منهم فاسقون او ډیر د دینه پورا نافرمانو دا آیات چې کله فوزیل په عیاض رحم الله اورید کنه دل وی ډاکو او یو تن د آیات یې ډیر روانو سامان د ډاکه وسره په غزه وګرځو وی الله او راغله دی وکړه غله دی په جړاش بیا دې الله لوی ولی جوړ